گیرو تو ده عدم استال احونی سرگی من و تو لیو دی تو ربرع دستن یه طلگه بالای چی دای بالاشون کنی نزد تو گی خیریاو خودم ها بود بخودی ندیه همه مگو هیچ اگر از علاری عمر دوستی حجات او روح دست خیریاو من هیچ آنی هیچ آدم هیچ آدم نکش رو کی هیچ آرت نال ده عمرو هیچ عمرو نزدیکم کی وگم من خیریاو خواجانی خویالگی شوایگی خوازه مشویجانی شوایگی رت دگولا نیکریتی باتانی خواهگی و سب دنیا تویت تو کامونی بکهگی در من زبرد میدی همه بلوگو هیچ اگری سالاری عمر دوستی حجاتا روح دست خیریاو من هیچ آنی هیچ آدون هیچ آدی رکش رو کلی هیچ آرد نو ده عمرو هیچ عمرو دوست رو خیل کی بگم من خیریاو هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم هیچ آدم